uite așa, cum așa? La mama aia Costine sau Neptun unde dorești? Aici? Unde toate fetele sunt date colipici. Pe preferanță tot, suntem din nou la mare. Veniți cu toți acum, să ne bronzăm la soare. Pe preferanță tot, suntem din nou la mare. Veniți cu toți acum, să ne bronzăm la soare. Ulalala, la mare te vei gâta. Ulalala, soarele de mângâia. Ulalala, vara asta e a ta. Ulalala, soarele de mângâia. Hey DJ, apas butonul play, hey, hey. Pentru toți băieții de pahară sus și mai sus. Ai ceva de spus, știu că te obții nespus. Că la mare până acum nu ai ajuns. Și o fetiță fără zic.